قال الإمام ابن قاسم في حاشية الأصول الثلاثة: فما كان واجبا على الإنسان إلى إليم أمباي إن كون واجب كمان دام العمل به كيف نية كازي كأصول الإيمان كما زير أصول الإيمان يعني زير أركان الإيمان وشرائع الإسلام نشرية ذاك الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات نيالي أمبوني واجب كياتك كمان بحرام وما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه من المعاملات نيالي أمباي وطن يتاجية كمان بمعاملة ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به نيالي مبو أمباي هاي وزكاني كتكليس واجب اسبقوا كواكو يجوا إذا كوا نواجب مدك يجوا بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين كنيومة شائرة كيوانو أمباجو كنونغزيكا كوا يلا أمبانا يتاجي أمدو معلوم فإنه من فروض الكفايات حقيقة هيا مامبو ينكوا نكاتك أولي واجب وكفاية كما وكسمامية بعضي wengine itakuwa si wajibu madamu baadhi wamesimamia na jambo likawa limeenda na hapo hawatopata madhambi kwa swala kama hilo tambii fa talibul ilm ad-dunyawi mtu ambaye anasoma elimu za kidunia yani kwa mfano anasomea udaktari anasomea ualimu wa kawaida anasomea uinjinia anasomea na mambo mbalimbali katika zile elimu za kidunia yajibu ayakuwa lahu wakati li talab alilm alshar'i anatakiwa awe na muda wa kusoma elimu ya sheria walau kana yasiran hata kama huo muda ni mdogo yani lazima kwenu nyinyi ayu alikhwa pamoja na kwamba mnasoma pamoja na kwamba mko busy pamoja na kwamba mmeshughulishwa sana pamoja na kadha na kadha wakati mnasoma lazima utenge muda kidogo ima kila siku ikishinikana kila siku basi kwa wiki mara mbili au mara tatu ikishinikana kwa wiki mara mbili basi kwa mwezi hata mara mbili au mara tatu au ma ila dhalika lazima upate muda mdogo ambao utajifunza dini yako dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima upate muda wakati unasoma upate muda wa kusoma elimu ya sheria na wakati huo utakapokuwa shanza kufanya kazi upate muda wala uyasiran hata muda kidogo hata wala nusu saa dakika 20 uzitenge kwa lengo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima huna namna isipokuwa lazima ufanye hivyo yataallam dina lazima mtu asome dini yake hata kwa huo muda mchache liya'lama ma yajibu alayhi fi'luhu wa tarkuhu kulli yawm ili uweze kufahamu yale ambayo ni wajibu kuyafanya na kuyaacha kila siku lazima yajue ama ziada tu ala dhalik ama ziada ya elimu ambao mtu labda anakuwa ustadhi anakuwa shekhe anakuwa mufti anakuwa kadhi yale ambao ni ziada ambao huyajui fayasalu ahli alilm utawauliza ahli alilm kitu ambacho kimekutatiza ambacho hujakisoma utawauliza wanachuoni wapo kama nini hukumu ya kadha nini hukumu ya kadha lakini lazima ayuha alikhwa wa ayuha alakhawat lazima upate muda wa kuweza kusoma ambao utaweza kujua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo ni ya ziada Allah subhanahu wa ta'ala amesema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waulizeni wanachuoni wale ambao wanajua maadamu nini hamjui leo hii ya ikhwa tazameni katika misiba katika misiba unaokia msiba mathala amekufa baba au kaka au kadha yote akawa amefariki sisi tumeliona ikhwata akawa amefariki katika ndugu wanasema jamani tucheleweshe tusizike sisi waislamu kawaida yetu mtu akifa akishafariki tunazika hapo hapo hatucheleweshi tumsubiri mtomo wake au tumsubiri kaka yake au tumsubiri mwanae watu wanasubiri wakifika pale yule aliyesubiriwa hawezi kuosha huyo aliyesubiriwa hawezi kumsalia maiti anakaa pembeni anye malizieni tu mashehe malizieni tu ustadhi endeleeni huyu ambaye alikuwa amesubiriwa kienda kwenye kuzika hawezi hata kuingia mwana ndani, anaogopa. Anaogopa labda yeye akiingia inawezekana akaishia huko huko. Hajui namna ya kumstiri ndugu yake. Lakini ikhwataa, kuna masuala ya aibu. Kuna zile dosari. Unakuta mtu katika mwili wako kuna sehemu kulikuwa na kidonda, kuna kovu lilibakia. Ulikuwa na fangasi fulani. Ulikuwa na kadha kwenye mwili wako, upendi watu waone. Kuna kitu fulani kwenye mwili wako upendi mtu yoyote akione. Sasa unahitaji apatikane mtu wa kukustiri, naye ni ndugu yako. Sasa inakuja kutokea ndugu hawezi hata kukustiri. Anasema twende tukamuite ustazi msikitini. Twende tukamuite kadha na kadha, na maustazi wa sasa hivi hawakubali kuosha. Wanasema kama hapana, neneni pale kule makaburini kule kuna watu wa kuosha. Sasa anakuja mtu ambaye hajui dini yake, anakuja kuosha, baadaye anakuja kusimulia zile siri, zile dosari na zile aibu ambazo zimepatikana katika mwili wa ndugu yako. Lau kama wewe ungekuwa ni jasiri na umesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa haya mambo ya kawaida ya kuosha, mambo ya kuzika, ya kuswalia, mambo ya kawaida, ungemstiri ndugu yako. Lakini umeshindwa kumstiri kwa sababu ya kutoisoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa yale mambo ambayo yanakuwa ni wajibu. Kwa hivyo ayu alahibba fatalib alilmi mahma kana, na hiyo ni tambihi ya pili. Mwanafunzi yoyote yule, au anasoma elimu ya sheria au anasoma elimu nyingine za dunia, la yaqum bil fatwa fi dinillah, isije katokea hata siku moja akasimama kutoa fatwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, azisimame hata siku moja akatoa fatwa, kwa sababu yeye hajasoma na elimu aliyosoma ni ile elimu ya chini. Wanaotoa fatwa ni maulama, bali alfatwa li ahli ilmi. Famina an-nas man la yakunu mutakhasisan li ilmi shari'ati al-islamiyya wa huwa yufti fihi wa yakhaf an yatakallama fil kaharaba wa fi at-tibb wa fi al-qawanin al-wad'iyya wa fi al-handasa wa fi ghayri dhalik. Unamkuta mtu mathalan haja takhasas, yeye hana elimu ya sheria ya Kiislamu, hajasoma elimu ya sheria. Tumeelewana ya ikhwata? Hajasoma, lakini utamkuta anatoa fatwa, utamkuta anatoa fatwa, na wala haogopi, haogopi kabisa kutoa fatwa, kuzungumza kuhusiana na Uislamu. Lakini ukimuuliza kuhusiana na masala ya umeme, mambo ambayo yanafungamana na umeme, anasema sina ilmu na umeme, nisije nikaunguza nyumba. Ukimuuliza kuhusiana na mambo ambayo yanafungamana na udaktari, matibabu, anaogopa, nisije nikaua. Ukimuuliza kuhusiana na mambo ya sheria, sheria hizi, wale wana sheria wasomi, anakuambia hapana, mimi sijasoma sheria za nchi au sheria za kadha, naogopa nisije nikaharibu sheria. Ukimuuliza katika mambo ya uinjinia na uhandisi, anakwambia hapana, sijui kitu, inawezekana akielezea hapa nikaja nikapindisha jengo au kadha na kadha na mambo mengineyo. Lakini akija kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, takallama bila khaufin, anazungumza bila kuogopa, anakwambia mwana, mimi sijasoma, lakini hapa mimi naweza nikaelezea, na naanza kuelezea kama kawaida, wakati ameshasema kwamba hajasoma. Sasa na dini ya Allah imekaa hivyo hivyo. Dini ya Allah imekaa kama umeme, ukikosea basi mabaya zaidi yanatokea. Imekaa hivyo hivyo kama udaktari, ukikosea pia madhara makubwa yanatokea, kwa sababu pale kuna janna na kuna nini ya ikhwata na kuna nar, na shida hakuna kurudi duniani kuweza kuyasafisha yale ambayo uliyokoroga. Sasa lazima kama mtu hajasoma yeye abakie katika ile fani yake, kama vile ambavyo katika elimu zingine huwa anashindwa kuelezea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, sema ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwambie hakika si vingine ameharamisha Mola wangu mambo maovu, machafu, zina, liwati wa ma ila dhalika, yale ambayo yamedhihiri na yale ambayo yamejificha, wal ithma wal baghya, na mambo ya madhambi na uovu kuasi, bighairi alhaq, ambako hali yake unakuwa si haki. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, pia Allah amekataza na ameharamisha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hajayateremshia ushahidi na wala hayana hujja na burhan. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun, na kusema kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake na majina yake wa ma ila dhalik, yale mambo sio yajua. Haifai kuzungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yale sio yajua. Wa qawluhu ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, na wala usiyafate mambo ambayo huna ujuzi nayo. Usiyafate mambo ambayo huna ujuzi nayo. Kwa nini? Inna sam'a, hakika masikio, walbasara, na macho, walfuada, na moyo, kullun, yote hayo, ulaika kana anhu mas'ula, kullu ulaika kana anhu mas'ula, yote haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa ni yenye kuulizwa. Kwa hiyo lilo lilolisema utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lilo lilolifanya pia utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haifai kuizungumzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wewe huna ilmu. Thumma inna talib al-ilmi, kisha hakika talib al-ilmi, fi sabili talabihi lil-ilmi, akiwa katika njia yake akitafuta elimu, la budda an yakuna mutanazziha li-umuri, ni lazima aachane na mambo mengi. Miongoni mwa mambo hayo, an yakuna mukhlisan lillah, inabidi awe ayakuna mutazayyina liumur, ajipambe, ajipambe na mambo. Jambo la kwanza kujipamba nalo mwanafunzi, awe na ikhlas, amtakasie Allah subhanahu wa ta'ala dini. Yani kwa maana kwenye elimu yake anayoisoma, tumesema elimu yoyote ile lazima awe na ikhlas. Yataallamu li ajli Allahi azza wa jalla, asome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla amalin yahtaju ila niyatin salihah, kila matendo yanahitaji nia ya kweli, nia ya sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, hakika si vingine matendo huzingatiwa nia. Matendo yote ambayo unayafanya inazingatiwa nia yako. Je, hiyo nia ni ya kweli au si ya kweli? Wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika kila mmoja kwa hayo matendo aliyofanya yanafungamana na nia yake. Ili aweze kulipwa zile thawabu, inatazama mafungamano ya nia na mafungamano ya yale matendo anayoyafanya. Kwa lazima mtu awe na nia ambayo ni swaliha. Na ndio maana maulama wakasema la thawaba illa binniyah, hakuna thawabu isipokuwa kwa nia. Zile thawabu zako ambazo unalipwa ni kutokana na ile nia yako. Je, ni safi au sio safi? Ikiwa jambo lako unalolifanya nia ni safi, naam, basi utalipwa thawabu. Na nia ikiwa sio safi, basi hutolipwa. Hadha huwa ayu al-ikhwa. Kwa hivyo ayu al-ahibba, kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa awe hivyo. Na hasa yule ambaye anapokuwa anasoma hii ilmu kama tulivyokuwa tumetaja, kwamba lazima akiwa anasoma hizi elimu ambazo ndani yake kuna kusimamia mambo ya umma, kuna kusimamia mambo ya jamii, lazima wakati anasoma yastashiri almasuliyya, ajue kwamba baadaye baada ya kusoma kuna masuliyya lazima yabebe. Mtu akiwa anasoma elimu ya dini ajue kuna da'wa, ajue kwamba kuna watoto huko atawasomesha madrasa, ajue kwamba ataenda kusalisha msikitini, ajue anatakiwa zunguke akawasomesha watu akafanye da'wa. Hayo yote ni masuliyya, ni majukumu ambayo lazima yabebe. Na huyu anayesoma elimu nyingine, anasoma mathalan udaktari au ma ila dhalika, lazima ajue kuna kazi huko na majukumu ambayo anatakiwa kuyafanya baada ya kuwa ashasoma. Na mengi katika hayo tumeelezea kwamba lazima nia iwe ni swadiqan. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa yule ambaye anasoma kwa lengo la tumbo lake, anasoma kwamba apate tu, lakini hafikirii kuwanufaisha watu wengine. Mtume anasema man kana tidunia niyata, yule ambaye atakuwa anafanya matendo yake mema kwa lengo la kupata dunia, nia yake ni kupata dunia, faraka Allahu azza wa jalla alayhi amra, Allah subhanahu wa ta'ala ataliharibu jambo lake. Yani wewe unasoma lengo lako dunia tu, tumbo, hufikirii kuwanufaisha watu wengine, kunufaisha mujtamaa ambao umekuzunguka, basi elewa Allah subhanahu wa ta'ala jambo lako atalizuia. Naam, tabaan, unaweza kuona kwamba kuna namna fulani maisha yamekaa sawa, mambo yamekuwa mazuri, umewini maisha, lakini bado utakuwa hujafanya vizuri. Allah jambo lako atakuwa daliweka sawa, Allah atalipalaganisha na kulifarakanisha na kulizuia jambo lako. Wajaala fakrahu baina ainihi, na atajalia ule ufakiri wake na umaskini wake usoni kwake, machoni kwake. Bali maulama wakasema hata kama atamiliki dunia nzima, atamiliki mahazina ya mali, bado atakuwa anajiona kwamba yeye ni maskini, atakuwa hana ile kanaa, atakuwa hana kanaa, anajiona kila wakati yeye ni maskini, anahitajia, moyo hauna utulivu. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala jambo lake hajaliweka sawa. Walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lah, na wala dunia haitomjia isipokuwa kile alichoandikiwa. Wewe nia yako ni dunia, lakini ujue kwamba kuna kile ambacho shaandikiwa, ndio hicho hicho utakipata, hicho hicho. Kwa haina haja ya mtu kufanya matendo kwa lengo la nia ambayo si njema. Lazima ufanye matendo, usome, ujiandae kuja kubeba masuhulia, kubeba majukumu ambayo yanakabiliana na kile ambacho nakisomea. Walam yati dunya illa ma kutiba lah. Mtu wa pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waman kanat al akhiratu niyata, na yule ambaye akhira itakuwa ni nia yake, yule ambaye akhira itakuwa ni nia yake, ja'ala Allahu azza wa jalla ghinahu fi qalbi, Allah subhanahu wa ta'ala ataijalia, ataujalia ule utajiri wake ni kwenye moyo wake. Allah anaujalia moyo wake una kanaa, anajiona yeye ni tajiri hata kama ni maskini. Wa jamaa lahu amra, na Allah anamkusanyia jambo lake linawezekanika. Wa atathu dunya wa hiya raghima, na dunia itamjia inataka haitaki. Madam Sheikh unasoma kwa lengo la kuisaidia jamii, uisaidie nafsi yako, uwasaidie ndugu zako, uwasaidie Waislamu wenzako, uisaidie mujtamaa unaoishi, la shaka kwamba dunia itakujia inataka haitaki, madamu nia yako itakuwa ni safi. Kwa labuda kwa mwanafunzi wakati anasoma awe na nia ambayo ni njema, awe na nia nzuri. Jambo la pili ambalo mwanafunzi anatakiwa ajipambe nalo ni al-amalu bil-ilmi. Al-amalu bil-ilmi, aifanyie kazi elimu, lazima aifanyie kazi elimu yake, na hasatan ikiwa ni elimu ya dini, lazima kile unachokisoma lazima ukifanyie kazi. Lianna al-abda sayus'alu yawm al-qiyamah an amalihi madha amila bih, kwa sababu mwanadamu yoyote siku ya kiyama ataulizwa kuhusiana na elimu yake, je, hii elimu ulifanyia nini? Walhadithi inda Tirmidhi, fala budda an ya'mala al-insanu bima alim, inabidi mtu ayafanyie kazi yale ambayo aliyasoma. Wali salafu salih, masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kanu yataallamuna 10 ayat, walikuwa wakisoma aya 10 kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yatajawazuhun, walikuwa hizo aya 10 hawazivuki, hatta ya'lamu ma fiha min al-ilmi wal-amal, mpaka wajue yale ambayo yanapatikana katika hizo aya 10 katika elimu na matendo. Na wao masahaba walikuwa wakisema تعلمنا العلم والعمل جميعا سيست مسمكم محمد صلى الله عليه وسلم علم نمتندو يوتي كما يوتي ولكو نسمكم محمد صلى الله عليه وسلم ونسما ونفنيا كازي وصحابه محمد صلى الله عليه وسلم na sisi vile vile kwa sababu tunatakiwa tuwe kama wao lazima tusome na tufanyie kazi. Jambo la tatu ambalo ni wajibu kwa mwanafunzi ajipame nalo, wudhuhu al-ghaya fi talab al-ilm, malengo ya mwanafunzi yawe wazi, awe na malengo ambayo yako wazi kwamba mimi baada ya kusoma nitafanya nini, au anajua wa annahu yatlubu al-ilma li ajli kadha, na kwamba nasoma kwa ajili ya kitu fulani. Fahadha yaj'aluhu yataqaddam fi talab al-ilm ala al-wajh as-sahih, jambo hilo litamwezesha kwamba ataweza kusoma katika wajhi ambao ni mzuri, kwa sababu anasoma akiwa na malengo yaliyokuwa mazuri na malengo yako yako wazi. Al-amru ar-rabi', jambo la nne miongoni mwa mambo ambayo mwanafunzi inabidi ajipame nayo, adamu lishtighali bifudhuli alhayati, mtu akiwa anasoma asishughulike na mambo ya ziada ya maisha. Maadamu unasoma soma, fala yukthiru ziyarat ghairi lazima, mtu asikithirishe kufanya ziara, mara kaenda kwa nani mara kaenda kwa nani. Hizi ziara zinamzuia murajaa, kujisomea, kufanya ufanisi katika lile ambalo analisoma. Walmajalis lati la faida fiha, mtu akawa katika majlisi ambazo hazina faida, unamkuta kwenye vijio vya kahawa, kwenye maskani au kadha na kadha. Hii inakuwa idhaatul waqti fakat, inakuwa ni kupoteza muda. Kwa hiyo lazima mwanafunzi aachane na yale mambo ya ziada ziada wakati wa kusoma, mambo ambayo la tamfa'u, hayamfai. Wa ilaju dhalik, na tiba ya hayo, ili mtu asiwe asiwe na ule muda, asishughulishe muda wake, an yakuna litwalib alilm jadwal sanawi, mwanafunzi awe na barnamij, awe na jedwali fulani ameliandika la mwaka mzima. Yarsum fihi ma yafaluhu kulla yawm, anaandika yale yote ambayo anayofanya kila siku, min alibadat, katika ibada, wa qiraati alquran, na kusoma Qur'ani, wa murajaati alilmi, na kufanya muraja wa elimu. Yote hivi anaandika ule muraja wake, kwamba hapa nitafanya muraja na hapa nitakuwa nafanya nani muraja na wenzangu, aweke mpaka wakati raha, ule muda wa mapumziko, wa ghairi dhalika mimma yalzam fi'luhu kulli yawm, na mambo mengineyo ambayo ni lazima kuyafanya kila siku, mtu ayaandike ili yaweze kumsaidia katika kusoma. Mtu atakapokuwa amefanya hivyo, basi akiandika ratiba, si kwamba ile ratiba ataifanyia kazi 100%, hataifanyia kazi kwa 100%, nizikana akaifanyia kazi kwa 50%, 30%, 70%. Kwa nini ya ikhwata? Kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo ya dharura ambayo yanakuja, kwamba kuna mgonjwa anaumwa, kuna ndugu amefariki inabidi ukazike, kuna mambo kama hayo ya dharura, unaumwa wewe mwenyewe. Lakini kama hujaandika ile ratiba, basi utajikuta kwamba wewe huna jambo lolote ambalo umelifanya, huna jambo ambalo umelifanya. Lakini kwa kuandika ratiba itakusaidia kuweza kufanya mambo mengi ambayo ulikuwa umeyakusudia, au sehemu katika mambo mengi ambayo ulikuwa umeyakusudia kuyafanya kwa mwaka mzima.